Book 2 33 33 33 في محطة القطار Na železnička stanica Na železnička stanica متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Кога тргнува следниот воз за Берлин? Кога тргнува следниот воз за Берлин? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Кога тргнува следниот воз за Париз? Кога тргнува следниот воз за Париз? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Кога тргнува следниот воз за Лондон? Кога тргнува следниот воз за Лондон? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Во колку часот тргнува возот за Варшава? Во колку часот тргнува возот за Варшава? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Во колку часот тргнува возот за Стокхолм? Во колку часот тргнува возот за Стокхолм? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Во колку часот тргнува возот за Будимпешта? Во колку часот тргнува возот за Будимпешта? Мин фадлика, тезкарат сафар ила Мадрид. Јас би сакал еден билет за Мадрид. Јас би сакала еден билет за Мадрид. Мин фадлика, тезкарат сафар ила Праг. Јас би сакал еден билет за Прага. Јас би сакала еден билет за Прага. Мин фадлика, тезкарат сафар ила Берн. Јас би сакал еден билет за Берн. Јас би сакала еден билет за Берн. Мета јусал القитар ила Виена? Кога пристигнува возот во Виена? Кога пристигнува возот во Виена? Мета јасил القитар ила Моско? Кога пристигнува возот во Москва? Кога пристигнува возот во Москва? Мета јасил القитар ила Амстердам? Кога пристигнува возот во Амстердам? Кога пристигнува возот во Амстердам? Хел јужиб алеј ан абаддил القитар фи السفر? Дали морам да се прекачувам? Дали морам да се прекачувам? Мин ај расиф југадир القитар? Од кој перон тргнува возот? Од кој перон тргнува возот? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Има ли вагон за спиење во возот? Има ли вагон за спиење во возот? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Би сакал само за патување во еден правец за Брисел. Би сакала само за патување во еден правец за Брисел. Мин фадлика, тезкарат захаб ва ауда ила Копенхаген. Би сакал еден повратен билет за Копенхаген. Би сакала еден повратен билет за Копенхаген. Би кам ел серир фи арабетен ноум? Колку чини едно место во вагонот за спиење? Колку чини едно место во вагонот за спиење?